किंतु बार बार क्या कहें बताओ। मानव जन्म है, बड़ा दुर्लभ है और बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा काम हो सकता है इसमें। किसी देवी में ऐसा अधिकार नहीं है। देव है, गंधर्व है, किधर बहुत ऊंची ऊंची योनियां है, तो उनमें भी कोई ऐसी नहीं कि मनुष्य के समान हो। मनुष्य सब तरह की उन्नति कर सकता है। पतन और उत्थान मनुष्य के लिए कोई बाकी नहीं है। कहीं जाना हुआ, किसी जोनी में जाना हुआ, किस देश में जाना हुआ, तो मनुष्य जा सकता है। ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। भगवान का भी भगवान बन सकता है। भगवान का भगवान, भगत मेरे मुकुट मणि, वो नीचा इतना जा सकता है जो नरकों से भी नीचा। सब जगह जाने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता अपनी खुद की नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। कब ये की कारी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सदय ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु इसको कभी मानस नहीं देते हैं। दो कृपा हुई है, कब करुणा कर, एक कृपालु स्वभाव है, एक कृपालु स्वभाव वाले करुणा करते है। कब हो करी करुणा कर रही है, स्वभाविक करुणा है, फिर विशेष करुणा कृपा करते है, मनुष्य दिए थे। तो भगवान ने तो अपनी तरफ से कृपा बहुत कर दी, मनुष्य ही दे दिया, अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छी संस्कृति में जन्म दे दिया, अच्छे धर्म में संस्कृति जन्म दे दिया, अच्छे देश में जन्म दे दिया, अच्छे मौके पर जन्म दे दिया। गीता प्रेस का एक प्रकाशन अभी हुआ, उस समय हमारा जन्म हुआ। कितना कितना परिवर्तन हमारे देखने में हुआ है, ऐसे मौके में जन्म दे दिया भगवान ने। क्या ये हमारे हाथ की बात थी, ऐसा जन्म ले लें? क्या ये बाजार में चीज मिलती है? इन्हीं ने कृपा शादी, केवल भगवान की कृपा से बात है। अब सन्मुख हो जाए केवल इतना साल, जैसे भगवान अर्जुन कहते हैं निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने से सब काम हो जाएगा। अब निमित्त मात्र बनना है, केवल बहाना। भगवान के लिए हम चलते हैं, अपनी शक्ति पूरी लगाकर। निमित्त मात्र का अर्थ ये नहीं है कि थोड़ी सी अपनी शक्ति लगा दी, ना, अपनी शक्ति पूरी लगा दे। पर अपनी शक्ति लगाने से काम पूरा नहीं होता है, होता है भगवान की कृपा से। अपनी शक्ति क्यों लगानी पड़ती है कि भगवान ने जो दी है शक्ति, वो किसी भगवान के अर्पण कर देना है। तो भगवान अनंत कृपा करते, अनंत अनंत अनंत। देखो जैसे छोटा बच्चा है, वो घुटनों के बल चलता है, अभी चलना भी आया नहीं। दिन में पिता काम करके आया, जल देने के लिए बैठा, तो घुटनों से चलता चलता एक चाबी ताला भी उठाकर पिताजी को दे दे। पिताजी खुश हो जाते, इतना बड़ा हो गया, इतना इतना बड़े का अर्थ मेरे से बड़ा। तो जैसे वो बालक के उस देने से पिता प्रसन्न होता है, क्या वो चीज पिता के लिए दुर्लभ थी? क्या कोई नई चीज दे दी? आंगन किसका? बालक किसका? चाबी किसकी? सब पिताजी की है। ऐसे भगवान ने ये शरीर दिया और हे नाथ मैं आपका हूँ, खुश हो जाते। महादेव महादेव महादेव युवित एक मुक्ति मापने होती द्वाभ्याम शंभु ऋणी हो गई। तीन बार कह दे तो मुक्ति से एक दे दे, दो से भगवान ऋणी हो जाए। भगवान ने द्रौपदी का सिर बढ़ाया तो भगवान उसके विषय में कहते हैं, ऋण में तब तुर्दम में मेरे ऊपर तेरा ऋण आ गया। ऋण हृदय नाम सर्वती, मेरे हृदय से ऋण उतरता नहीं है। इतना तेरा ऋण है मेरे हृदय से उतर हृदय नाम सर्वती। यदि कृष्ण तु क्रोश कृष्णा माम दूर वर्ती नाम द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय द्वारका वासिन कहा तो द्वारका से आना पड़ा और सब किया, परंतु सबसे निराधार होकर सबसे निराश होकर मेरे को होगा तो मैं आ गया। मैं सबसे निराकार निराधार थोड़ी हुआ, मैं कोई अनन्य भाव थोड़ी किया मैंने। भाव किसी की भी आशा नहीं, किसी के आधार नहीं, किसी का भरोसा नहीं, सर्वथा भगवान का अधीन होकर गोविंद द्वारका वासी द्वारका वासी का तो द्वारका जाकर आना पड़ा। यहाँ कह देते यही प्रकट होता जा तो कितने परिश्रम करा दे दो। तो इसलिए जो मेरा पिता है ऋण में तो प्रवृत्त में मेरे ऊपर बड़ा ऋण है, इसका उतार नहीं सकता मैं। क्या दूसरी बात बताऊ, सिर बढ़ा दिया, लज्जा रख दी, सब कुछ कर दिया, इसकी प्रतिज्ञा भी पूरी कर दी। भीमसेन ने कहा ये दुशासन है ने? दुष्टता की है, इसका खून पीऊंगा मैं। और एक गदा तोड़ूंगा, एक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है सबको मैं अकेला मरूंगा। तीन प्रतिज्ञा की है, शतंग समरेन यावत, जब तक युद्ध में 100 धृतराष्ट्र पुत्रों को न मार दे 100 को 100, अगर 100 में कोई दूसरे को मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो संख्या पूरी करूंगा। मत नाम कौर शतंग समरेन एक बात, दुशासन से मेरी छाती चीर कर जब तक खून न पीऊ, और संतूर नयाम गरियान सुरोधनोरू, इसने कहा द्रौपदी को तो मेरी बारी चांग पर यहाँ आकर बैठ तो हमारी हो गई है, मैं तो मैंने जीत लिया है मेरी बैठ यहाँ, ये गदा से न तोड़ दू तब तक संधि करो तो राजा दृष्ट भवतांग निपति पड़े न, संधि करो तो भवतांग निपति पड़े न, संधि करो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर अभी सब भगवान पूरी कर दी, सबको मार दिया, जान तोड़ दी। रात्रि के समय सब चले गए, मर गए, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, टांग टूटी हुई है, ना करता है, सियारे आते हैं, रक्षा करने वाले करते करते मुंह में धूल भर गई, शिक्षकता नहीं काम ज्यादा जान टूट गई, कैसे कुछ नहीं चले। और दूसरा सर के खून लिया और कहा कि तेने कौन सी पूजा है जिस वजह से तुमने ध्रुव दी गति खेचा है, ये पूजा है मेरी। यस गिरा दिया, गिरा कर पटक कर ये भुजा, उस भुजा को पट उखाड़ दिया, चाहे पुगड़ी उखाड़े जो उखाड़े उसी से मारा। अरे के शस्त्र लगा, शस्त्र शस्त्र माते दूसरे की प्रगति हो जाए, जरा में युद्ध से मरता गति होती है, उसे हाथ से कूटा उसको और खाते छाते चीर करके खून पिया। भगवान अगर राक्षस है, राक्षस भाई लोग खून पीता है, ऐसा खाने पीने में मेरे को हर घाल तक कोई नहीं आया, कई चीजों खाई, कई तरह का रस पिया, हाल आता है आज मैं लोहे से भटोरा हाथ ले जाकर द्रोप देकर ला तेरे ये जूड़ा बंद हो, कैसे खुला था ना, जब हाथ बड़ा खुला दुर्योधन का दुशासन का, तो उसने कह दिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे केस न भीजे तब तक बैरी नहीं बांधूंगी। खुला ही रहेगा, स्त्री का खुला केस है बड़ा अशकुन है, समझे, खुले केस अनाथ तो खुले ही रहा, वो खून से ले जाकर गया बड़ी मार से सब काम किया। इधर काम भगवान की मर्जी में तो ही हुआ है, मैं फिर भी भगवान कहते हैं तेरा ऋण है मेरे पास, ऋण वेतन प्रविधम में तेरा ऋण बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, वो ऋण था सो रहा उसे ब्याज हो गए दिनों ऋण वेतन प्रविधम में हृदय ना फसल मेरे हृदय से दूर भी होता है। ऐसे कृष्ण है, अब उसको भी आपने पुकारो, कुछ पुकारोगे बताओ, ये कृष्ण ने थी गोविंद द्वार का वासन कहकर पुकारा, सज्जनो ऐसा ऐसा अनुमान वाला कौन है, ऐसा को यार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरेश को बताए, ऐसो को कृपा बिना सेवा जो द्रव्य दी, बिना सेवा ही द्रव्य दी खुश हो जाते, ऐसे भगवान को छोड़ क्या काम करोगे आप, संसार में क्या कर लोगे, उसे विमुख होकर कितना बड़ा भारी काम आपके सामने है, कितनी बड़ी भारी उन्नति आप हो सकती है, भगत मेरे मुकुट मणि कहीं जाओ तो वो अपना दास बनाएंगे, साधु जाओ तो चेला बना जाएगा, राजा जाओ तो नौकर बना जाएगा, छोटे छोटे बनाते हैं, भगवान छोटा नहीं, भगवान बड़ा प्रांत है, अपने से बड़ा बनाते, भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्त का भगत भक्त भक्तिमान, अब क्या कर लोगे बताओ, भगवान को छोड़कर कौन सा ऊंचा काम कर लोगे जिसे ऊंची पदवी मिल जाएगी, उस भगवान के रहते हुए भगवान को ध्यान ही नहीं देते, जो अपनी चीज नहीं है त्रिकाल में भी उसको तो अपनी मानते हैं, जो सदा अपना है उसको भूलेगा, मम ही वंश मम ही वंश क्यों मेरा, उस भवन भूमि शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जो है नहीं पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं, अब व्यू हो रहा है उसको मेरी मेरी करता है मेरा है, भगवान जो ख्याल खाली नहीं कितनी विमुखता बताओ, मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, तो कितनी खुशी हो गई महाराज, मेरा चाहिए मेरे तेरे पर नहीं इसी तोड़ राम भजन के कारण है सकल सृष्टि को मोड़ कितनी बार मेरे तो गिरधर गोपाल कोई है ही नहीं, ना शास्त्र का ना पीढ़ का है ना और है कोई नहीं, शरीर को भी अपना नहीं माना, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया श्वास प्राण हमारे प्राण से प्यारा भगवान है, हरे ने प्राण प्यारा है, जी जाऊ मैं जीता रहू मरू नहीं तो सबसे प्राण प्यारा होता है, प्राणों से प्यारा भगवान है। ऐसो को उदार थे तुम्हारे संसार में सब उदार कौन है, उस भगवान के रहते हुए यंग कंचित पुरुषाद कृतिपय ग्रामी समल्प प्रदम सेवा वही मेरे मही धर्म हो ना मूढ़ा भरा का भाई सेवा के लिए तो उनकी सेवा का है राजा महाराजा उनकी सेवा, ऐसे परमात्मा के रहते हुए चाटत रहे हो श्वान जी निपात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे तो नाम कहा जा रहे कुत्ता है जो पत्थर चाटे पत्थर सन्न गंध तो आवे अंदर ही पेट भरेगा, चाटत रहे हो श्वान जी निपात कब उन पेट भरो अब अंदर सुगंधी लगे तो अंदर अच्छा भूखा मर जाए तृप्ति हो जाए, ऐसे संसार में कुत्तों पत्थर चाटे जो चाटता फिर हो जाएगा यही हो जाएगा बोला नहीं तृप्ति नहीं होगी कभी भी चाटते रहे वो स्वाद नहीं पाते कबून पेट भरो सो हूँ आज एक दिन भगवान के नाम से कोई शत परुष करो परोसा परोसा हुआ है एक बार नृसिंह सागर पर आए हुए थे स्वयं ज्योति जी महाराज हम गए तो महाराज ने पूछा मैंने महाराज भगवान के कई नाम है कई है कई भगवान का स्वरूप है वो कौन सा नाम लें किस स्वरूप को हम ध्यान करें कैसा करें, तो बाबा जी बोले हलवे से भरी हुई थाली हो वो किस तरफ जीवोगे तो क्या कह रही क्या जी क्या कह रही जी सुबह और क्या मतलब भरा है कि कोई नाम हो भगवान का कोई स्वर्ग हो जाएगी भाई भगवान तो कई कहते हैं भगवान का रूप है ये सगुण ठीक नहीं है निर्गुण अच्छा है निर्गुण की महिमा करे सगुण की निंदा करते कहते वे तो राक्षस होते वे तो राक्षस होते हृणाक्ष हृणिकशुशुवाद और कंस कितनी बातें कहता है कि प्राप्त है यू है यू है बातें तो पता है वेदांत की बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसा शुशुवाद तो वेदांत की बातों को राक्षस तो राक्षस होते वेदांत सच्चे ब्रह्म ज्ञान में नारायण ने करी है दूसरी बात कोटि कारण लोग ने करे शुक्र गुरु बात तो राक्षस होते भगवान की भक्ति करो निर्गुण ध्यान करो सगुण का करो खंडन मत करो सगुण का करो तो निर्गुण का खंडन मत करो निर्गुण करो तो सगुण का खंडन मत करो भगवान तो एक सगुण ही वही है निर्गुण ही वही है साकार भी वही है निराकार भी वही है एक भी वही है अनेक भी वही है दो भुजा वही है चतुर्भुज वही है षड्भुज वही है वही है किसको निंदो किसको बंदो किसका निंदा करे किसके निंदा करे एक परमात्मा अनेक रूप से अनेक रूप रूप है विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनेक रूपों से भगवान प्रकट है आपको जो पसंद आए उसको करो, निंदा मत करो, त्रिशोध मत करो। सुंदर देखा शोध के ऋषभ का होगा ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान। ऋषभ का ज्ञान देता है अपने मन के निंदा दूसरी मत करो। तू परमात्मा तो शब्द की है ना, निंदा करोगे तो उतना तुम्हारा इष्ट कमजोर हो जाएगा। हम सगुण की उपासना निर्गुण निंदा करे तो निर्गुण जगह तुम्हारा इष्ट है ही नहीं। निर्गुण की प्रशंसा करे और सगुण की करे निंदा तो सगुण की जगह तुम्हारा निर्गुण नहीं है, तुम्हारे खुद के घटा पड़ रहा है। समझते नहीं इसी का निंदा तिरस्कार कर दो वहां ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर तो है नहीं वहां, तुम्हारा इष्ट होता तो न कैसे करते, तो तुम्हारा इष्ट कमजोर हो गया उसी जगह तो गई। तुम्हारा इष्ट छोटा होता है, हमारे प्रभु तो सब में है, सब में है, सबके लिए है, सब समय में है और सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण चीजों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं भगवान जी के नाम वो जगह वगैरह, ये तो हम कहते हैं है तो परमात्मा वासुदेव सर्वम करे भगवान है, भगवान है, प्रभु है, अनेक रूप रूप आए विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनुग्रह भी परमात्मा है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी अब आत्मा गुणा की सर्वभूताश्रय स्थित सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां विष्णु शाप भयंकर विखर भगवान उसमें। कोई सर छोटी बड़ी चीज ऐसी कोई है ही नहीं जो वो नहीं हो, ना नहीं प्रभु नहीं प्रभु न हो, सब जगह है योग के अनुसार। कितनी मौज की बात है, एक मित्र मिलता है एक जगह तो एक आनंद आता है। दुनिया मात्री भगवान इष्ट मिले सब जावे जी से जिसका ऐसी बोल जो जाए भगवान साक्षात मिले, कितना आनंद है, कितना ठिकाने आनंद है। वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया आपने, अनेक तुम्हारा सुंदर रूप अच्छा लगे कभी सुंदर और असुंदर बन गए तो तुम्हारा दयालु बन अच्छा लगे, क्रूर बन गए तो बहुत क्रूर ही बन जाए, सब जरूर भगवान बन जाएगा। तो कह दोगा आप कोई रूप धारण करो मैं तो पहचान लूंगा आपको, तो कह लेंगे बाबा जी थे खेत में लघु संघा बैठे उसने समझ ये मती रसो होने वाला है, मारी लाठी महाराज बड़ी अपराधी ने माध्यम से फाट गया, तो क्या करो तो मैंने माफ करना, माफ करते ने मेरे मारी मैं समझ मत मतरे चोर था तो चोर के मारी मेरे मत जाओ, तेने तो चोर के मारी मैं तो नहीं मारी, मन में साधु को मारू इनको ना क्या है, तो मैं अब क्या करूं, अब तो मेरी मर्जी अर्जु कर, तो गाड़ी में गाल ले गया अस्पताल तो मरा चेक किया। अब आया दूध लेकर एक महाराज ये दूध पी लो तुम्हारा बड़ा विशेष, पहले तो सिर में मारता है फिर दूध पिलाता है। महाराज मैं नहीं था मैं जानता हूँ तू नहीं था, और कौन आओ मतलब तुम कौन आओ और मुझे बता, तुझे कोई है क्या, वो डरेगा बाबा जी फंसा दे, महाराज मैंने नहीं मारी तू है तेरी लीला मैं जानता हूँ तू था, मैं पहचानता हूँ तेरे वो कौन डर है कि बाबा जी की पकड़ आ जाएगी। तू बता दूसरा कहाँ से आवे कौन आ बता तो है लाठी मारता है कभी दूध पिलाता है कभी गाड़ी निकालता है कभी कुछ करता है तू ही है। मैं पहचानता हूँ और खाऊंगा मैं भगवान और खाऊंगा ऐसी बात है विचित्र संतों की बात पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश है हरदम खुश हरदम प्रसन्न है भगवान में लगे हुए हैं भाई। चलो वो मौका है ये मानव शरीर ये मनुष्य कर सकता है ऐसा देवताओं में भी अधिकार नहीं है और भी ये शक्ति नहीं भगवान को पूरा करने में भगवान प्राप्त मानव शरीर भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर में ताकत है भगवान ने अधिकार दिया ये भी अपना नहीं है ये भगवान का दिया हुआ ये भजन सत्संग भगवान का दिया हुआ अपने घर में कुछ नहीं अपना कुछ नहीं सब सामग्री भगवान की दी हुई भगवान जी हुई भगवान का अर्पण कर दो तभी हम वस्तु गोविंद समर्प है जैसे बच्चा ऐसा भी दे देता है ऐसे सब आपकी महाराज आप ही हो आप ही हो कैसी बढ़िया बात है। मेरे तो गिर घर गोपाल तुम सरोना कोई ना किसी गुर मुकुत मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल तुम सरोन कोई उत्तम के अस बस मन मांगे सुपने वान पुरुष जग नाही सदर में दूसरा पुरुष है ही नहीं एक हमारे प्रभु के सिवाय कोई है ही नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं कौन से आएगा सो अनन्य जाति ऐसी मत न रहे हनुमान तो वो अनन्य है मैं सेवक सचराचर रूप साधि भगवान वो अनन्य है अनन्य चिंतन तो नाम लेना अनन्य हो गए चिंतन करे योग सुनगा मैं सब कम करता हूँ। सज्जनों मौका है ये समय है ये बरोबर नहीं रहता है ये मौका हरदम नहीं रहेगा आज के बाद इसी की बात है सत्य जाए नहीं जाए अरे नहीं करे ये मौका बार बार नहीं पाता बार बार नहीं पाए यही मनुष्य जन्म की मौज मनुष्य शरीर में हरदम थोड़ी सत्संग रहता है बहुत दुर्लभ है। जो सत्संग के लिए भटके तब उसको पता लगता है अब उसी की शादी जल्दी मिल जाए तो क्या पता वो क्या पैसा है धनीवान के घर में अंगूर मिला है लोगों ने मिले वो ही नहीं मिले कुछ छोड़ा ना वो समझेगी भी मिले हम सब ये कोई विशेष कृपा से ही बात आती है बढ़िया लोग विचित्र बात दुर्लभ हो मानुष होते यहाँ देख नाम शरीर हो ये मानव शरीर भी बड़ा दुर्लभ है कभी कभी करुणा नतें दोते कभी कभी करुणा नर्दी देती इसमें मैंने ये तो समय ही कृपा करके उसे मिला है ये चोला रतना बोला बिरथा खोवे मत ना कमर बांध तगड़ा सिला पड़ा मोक्ष का तगड़ा कावेर हो गए मितना सीता रास्ता है साधन धावन मोक्ष पर द्वारा साधन धाम मोक्ष के द्वारा पायन जी पर लोग समाधा सो परत्न रूपा वही शुद्ध मुनि पशिकाय काल कर्म ईश्वर दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। बहुत बढ़िया बातें मिल गई हमारे को। पारमार्थिक रुचि वालों की शंका रहती है, शंकाओं का समाधान नहीं होता, संदेह नहीं होता। अपने ऐसी बात नहीं भी संदेह क्या करें, संदेह दो भी तो शंका है। कितनी भगवान की कृपा है, ये अपना उद्योग नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना बल नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, ये संसार की अपनी मान ली मेरी योग्यता है, मेरी विद्या है, मेरा बल है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे श्वास है। गुरु झूठे राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 7 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोरथोरा बीकानेर में हुआ। राम।